ali je moju formu na ruku stavila. Poluvrijeme prvo, nebitno je, zna se konačan rezultat, samo računa se. Starom slavom ne kiti se, već s porazom pomiri se. Djevojku sam tvoju oženio bivšu, pobjednici uvijek istoriju pišu. Djevojku sam tvoju oženio bivšu. Šampion u priči. Starom slavom ne kiti se, već s porazom pomiri se. Djevojku sam tvoju oženio bivšu, pobjednici uvijek istoriju pišu. Djevojku sam tvoju oženio bivšu. Starom slavom ne kiti se, već s porazom pomiri se. Djevojku sam tvoju.